Miért ilyen drága a kerítés? Amúgy tényleg minden drága. Nagyon drága. Hitelt kell fölvenni bizony erre a mókára, hogy falakat felújítani. A magyaroknak a kedvenc dolga a hitelfelvétel, Orbán kedvenc dolga meg a hiteladás, úgyhogy... A reghiteladás. Egymásra találtak a magyarok. Jó, van ez így. Jó reggelt. Szia, Ádám, milyen volt tegnap? Újra. Tegnap hol voltál? Elmentem a vadvidékre. Az annyira nem vadvidék. Ez mindig az első megállom, amikor minden honnattal vadvidék, megyünk valahova. Ami Budapest határán túl van, nem tudtad? De. Hát voltunk Tatabányán, amíg itt rage-eltetek, vagy a Nóra rage-elt. Örülök, hogy rage-elt. Én is. Jól áll. Mondtam neki, amikor a kávét csináltuk, hogy engedjél már, mert rage-eljen engem. Amúgy hát ez még visszafogott. Láttam a dolgok tenni az asztalnál. Magamnak is. Mi meg elmentünk addig Tatabányára, és emberekkel beszélgettünk. Hát azért ez munka, azt kell mondjam. Egész nap a hidegben mindenféle ja, embereket... Nincs is hideg még. Hát hideg van ahhoz, hogy egész nap kint álljál, és emberekhez oda menj, akik azt mondják, hogy gyámába, az meg azért elfárad az ember ebbe. Nem politikáról akartam mondani, most az lenne a fordulat, ha nem a politikáról szólna a videó, hanem más érdekelt, így a január kapcsán, hogy mennyire, hogy viselik azt, hogy ez egy ilyen depresszívebb hónap, de amúgy erről annyira nem akartak beszélni az emberek, meg nem tudtak semmit erről mondani. És nagyon sokan maguktól gyorsan átmentek, hogy politikáról beszéltek. De egy idő után azt mondtam, hogy akkor én elengedtem, és akkor beszélünk a politikáról, és akkor már azzal mentem tovább, alkalmazkodtam a körülményekhez. Olyan volt néha, mintha ilyen valami zombi apokalipszis kiirtotta volna az embereket, mert ilyen főtereken nem voltak senki. Így ja, kerestük az embereket. Miatt, nem, hanem mert... így alig találtunk, senkit se találtunk. Szerintem az egy témája a Tatabányának, hogy igen, hogy egyre jobban kihal, de cserébe úgy is néz ki. Nem, úgy nem, 20 éves. Vagy fiatalok voltak, akik látszott, hogy 18 éven aluliak, vagy idősek. Elképesztő munkaidőben ez a két... Nem, amúgy ember. Sokáig ott voltunk. Amúgy. Voltak érdekes beszélgetések, voltak pozitívak, voltak... Mindenkivel jót beszélgettem, de volt egy például egy bácsi, akivel különösen nagyon sokáig beszélgettem, szerintem negyed órát ültem mellette. Lehet, hogy azt külön vágatlanul is felrakhatom, hogy van, amikor már elfogynak a szavak. Beszélgetni kell az emberekkel, de úgy érzem, hogy van egy réteg, aki a világ összes szó összetételét végigmondhatod. Orbán Viktor gyakorlatilag vallásosan az Orbán Viktor. Amit ő mond, az az igazság, és ez a kiindulás. Van, akit nem lehet. Hát ez a profi, nem? Mert gondolom az történt, hogy így beszélgettél ezzel a emberrel, és visszamondta azokat, amiket most már 2-5-10 éve hajtogatnak a fejébe megállás igen. Szóval... az egyesen, vagy hogy szokták mondani, az egyesen, ugye? Tényleg, amikor már ott tartunk, nem, hogy látjátok videó, hogy ellopott Matolcsi 600 dolár. Magyar Péter embere volt az is. Magyar Péter Gyurcsány embere. De mondom, hát ez Orbán Viktor azt mondta, az kész. Mert nem is mondta ezt, amúgy. Az a, de az nem, a mindegy. Ezt már valószínűleg keveri a már. De hogy van egy réteg, szerintem egy magja a Fidesznek, nem mindenki ilyen, van még, aki nem ilyen, de hogy van egy magja a Fidesznek, akit már olyan régóta mérgeznek a propagandával, hogy ezen már nem lehet változtatni, és valószínűleg nem biztos, hogy őket kell meggyőzni már, hanem azokat, akik még bizonytalanok, azokat, akik még tájékozódnak, miközben fideszesek, ami egy kicsit elmondaná egymásnak, de van egy réteg, aki már megingathatatlan, és nyilván az a kérdés, hogy ez mekkora réteg majd. Amilyen az életszínvonal és amilyen botrányok voltak az elmúlt egy-két évben szerintem, hát azt a 30%-ot, amíg van propi, azt soha a büdös életben nem fogod meggyőzni semmi másról. Legalábbis úgy tűnik, a bizonytalan, meg hát nem tudom, ami most pár napja volt a 21 kutatóintézetnek a igazgatója megint a Telexen, vagy hát nem tudom, most már nekik műsoruk van ott, mert állandóan látom, és ott pont erről volt ez a bizonytalanok, és mondta, hogy ez a 20-on vége százaléknyi ember, ez sose fog elmenni szavazni, ezt nem lehet meggyőzni, ők egyszerűen nem mennek. Mi annyira követjük a közéletet, hogy így nehéz elképzelni, hogy valaki mondjuk így egyáltalán nem figyeli, nem, azt se tudja, mi van. Mondtak egy jót, szóval hogy... ez így érdekes. Hogy Ausztráliában úgy kötelező szavazni, és hogyha nem mész el szavazni, akkor pénzbüntetést kapsz, és ott is van 91% a részvétel. Igen. Van egy lakosságnak egy majdnem 10%, aki inkább büntetés fizet, mint hogy elmenjen szavazni. Az mondjuk kemény. az történt, hogy az OpenAI bejelentette, ráadásul a legolcsóbb fizetős modelljére, hogy elkezd majd reklámokat szórni. Uh-huh. Ami nagyon furcsa, hogy a ingyenes az nem, de a legolcsóbb verziójuk viszont igen. Azzal is fenntartják, hogy lehessen ingyenes, azt mondják. Én nem tudom elképzelni, hogy rá... nagyon furcsa. Hogy így akkor belerak... inkább lemondja az ember, hogy ne legyen. Hát ugye nagyobb a kontext window, hogy az előfizetésnél, szóval több dolgot tud írni, meg bele pakolászni. Cserébe ugye, hát nem tudom, milyen reklám lehet. Tehát amikor berakok egy nagy táblázatot, hogy bocsi, ez szűrd már le, meg csinálj már ezt vele, és aztán tök hülyeséget csinál, akkor utána mond valamit, hogy ez jó feladat volt, gratulálok, de a Microsoft Excel, vagy nem tudom elképzelni, hogy milyen reklám lehet egy ilyenbe. De én kipróbálnám egyébként. Ez egy Black Mirror epizód felsejlik a szemem előtt. Én azt csinálom, hát, hogyha én fizetek az OpenAI-ért, vagyis én fizetek, amúgy elő vagyok az egyikre fizetve, és hogyha elkezd feldobni hirdetéseket, akkor letörlöm az egész felhasználót. Úgyhogy fizetek. Hát ez a legfeláborítóbb dolog szerintem. Hát valószínűleg a ingyenes nem lenne tudnák bevezetni, mert ugye ott van a Gemini a Google-nek, és ő az meg nem fizetős, és akkor ki a franc használná a ChatGPT-t, hogyha... De mindenkit elődöznek másik... még, aki fizet is. Hát a legolcsóbb tírt. Hát ez olyan, mint a Netflixen is van olyan előfizetés. Értem, a legolcsóbb tírt, ami valószínűleg a legtöbb ember azon van. Hát, igen. Most már nem. Vagy hát gondolom ez jutott. Amúgy én csak ezért előfizetnék, hogy nézem, hogy dob reklámokat, de majd valószínűleg inkább csak megnézek róla, nem tudom, valami Reddit-redet, vagy valami videót. Mindegy, azt mondják, a Gemini-AI az jobban amúgy is. Havonta változik. De hát ha valakire fogadnék, akkor az a Google. Úgyhogy, hát mondjuk a Google-nek könnyű, neki 1 millió más helyről is jön bevétel, úgyhogy ezt tovább teheti meg, hogy ingyenes. Hát meg profitábilis, igen. Hát meg valószínűleg nem abból van pénze, hogy hirdetések, hanem a adatok. De. Hát az, hogy... Úgy értem, hogy a Gemini-nek nem abból fog termelni fő pénzt, hogy nem tudom, hirdetéseket dob föl, hanem az, hogy rengeteg adatot nem megtud rólad. A Google... Szerintem a Google-nek már olyan tud rólad, amit te nem tudsz magadról, azért hát kapsz olyan hirdetést, amikor azt hiszed, hogy engem lehallgatnak. Ebben van a pénz, hogy végtelen dolgot tud rólad. Nem, az AI, ez úgy tudom, hogy igazából nincs semmi ötletük, hogy hogyan lehet ezt profitábilissá csinálni, csak senki nem akar lemaradni. Mert mi van akkor, hogyha közben tényleg valami hasznos felfedezés lesz, ezért mindenki bassza bele a rengeteg pénzt, és várják a csodát. Mikor jön már a általános? Egyre többen mondják, hogy hát nem ezekből lesz. De nem ilyen látszlengvics modellből. De háttérben az is készül, vagy ugyanolyan messze vagyunk tőle, hogy ez igazából ezek a generatív AI-ok, azok nem vittek előre minket hozzá. Hát ha megnézed, most már azért egy ideje, amint hogy ilyen nincs dolgokból fejlődnek, de hogy így nem lettek okosabbak, sőt. Uh-huh. Szóval, hogy úgy látszik, hogy a plafonja egyre közel van, és egyre kisebb fejlődés van benne. De tekintve, hogy nem vagyok a téma szakértője, és ez egy nagyon bonyolult téma, ezért azért nem szeretnék értekezni, hogy hol van, mikor lesz agi. Valószínűleg nem abból lesz agi, hogy a internetet elolvassa valami, és utána kiszámolja, hogy az egyik betű után mi a leglogikusabb második betű. Emberi ürülékkel teli vödröket vittek az utca végébe Csepelen. Mit szólsz ez, Ádám? Miért? És mit szólt? Elkapták. Mit szólt ez Király Nóra? Nem tudom, hogy mit szólt hozzá, de az elkövetők beszéltek, nyitották a szájukat, de lehet, igen, a cikkben is benne van. Hát lehet, hogy nem jó kedvükből vitték, vagy mi ebben a kontextus? Hát nem tudom, hogyha nincs WC-d, akkor valahova végezni kell a dolgodat. Hát gondolom nem volt nyilvános WC Csepelen. Ezt így most mondjuk ott egy Burger King nyíl, nem egy McDonald's. Használt pelenkákat és szemetet hordtak. Hát itt azért valószínűleg... Na hát igen. Nehéz mit mondani. Még odébb van a polgárosodás, mondani. De Csepel Info lehozta legalább. De hát itt valószínűleg vannak emberek, akik borzalmas körülmények között élnek. Azt ilyenkor lehet azt mondani nekik, hogy ne csináld ilyet, meg megtiltom, de mivel rá fognak kényszerülni máskor is arra, hogy... De eddig nem kényszerültek fel, mert de mondom, ez nem egy ilyen nem is, azért is hoztak egybe ilyen sokat. De és hogy van pelenka, az akkor viszont ijesztő, hogyha valami gyermek is ilyen környezetben él, hogy... Hát itt jönne ugye az állam feladata, hogyha gyermekek élnek ilyen borzalmas körülmények közt, akkor azokat kiemeljék. Azt mondani, hogy ne csinálj többet, aztán ugyanúgy nincs csatornahálózatot, vagy valami? Nem, a otthoni WC meghibásodásával magyarázták. Mert ez elég szomorú, hogy ha... Pelenkát azt a WC-be húzzák le, vagy mi? Hát lehet azért hibásodott meg a WC. Tehát ha már az a megoldásod, hogy vödörbe szarsz, és elviszed a utca végébe, nem feltétlenül gondolom azt, hogy a legjobb döntéseket hozod meg a pelenkával kapcsolatban. Orbán lánya is csak, hogy kidobja a pelenkát a út szélén, akkor mit várjunk egy, nem jó, egy állampolgártól? Igen, nehéz, nehéz. Vezetőink. A miniszterelnöknek a lánya is csak úgy kidobálja a pelenkát az út szélére. Ott miért csodálkozunk, hogy egy vödörszart, hát több vödörszart így elvisznek az utca végébe. Az ATV-be elment Jakab Péter, és szerintem itt gyakorlatilag timestamp-elni sem kell, itt mindent meg akarok hallgatni, egyszerűen fantasztikus. Nagyon vicces bejegyzéseket ír mostanában Jakab Péter, szerintem ezt mindenképp szánjunk rá pár percet. Hogy... Hát, valószínűleg az elmúlt x évben is ez igen, nem újdonság, most nem? Azért vagy most magáján. Még erősebb? Nagyon erős, figyelj. A fideszes propagandagépezet beindult. Félnek az összefogástól és a kormányváltástól, ugye? Mert beindult a propagandagépezet, amikor bejelentette a DK, hogy hozzájuk csatlakozik. Uh-huh. Szóval rettegnek. Nem a Tiszától, meg a Magyar Pétertől, hanem a... Az 1%-ra miért DK, és még annyira sem nem a Tiszától, hanem a Jakabban. Igen. Na, ahogy bejelentettük, hogy Miskolcon a DK engem támogat, azonnal beindult a Fidesz és a Csicska csapata. Kocsis Mátétól Csöbörnön át Rákai Filipig gyaláznak. Tudják ők is, hogy mit jelent Miskolcon, a baloldal felsorakozik mögém. Csöbörnek vége! Szóval gyertek, csak gyalázzatok! Ez a bukásatok előszele. Tavasszal jön a vihar. Hát jön, csak nem tudom, hogy mennyi köze van hozzá amúgy. Szóval ez aranyos, amikor Jakab Péter azt mondja, hogy ez a színre léptem, mindenki retteg, itt a kormányváltás, és így... De jól csinálj, mert beszélünk róla. Beszéltünk a kommunistákról is, de hát, hogy kb. Ugyanaz, de hogy tényleg ez az elefánt, meg az egér vicce, hogy most itt megcsinálta Tisza a kormányváltást, nem tudom, mit csinált az elmúlt két évben amúgy a Jakab Péter nem sokat, és akkor most így, ez az itt vagyunk, itt a vihar, hozom a vihart, és így. Nem érted, hogy összefogott a DK és a néppártyán, ugye az a néppártyán, ami annyi aláírás tudott összegyűjteni, hogy elinduljon az európai meg parlamenti választáson. Meg ugye várja, az nem volt bent tegnap, hogy most neki az a mondás, hogy várja, hogy visszalépjen a Tiszás jelölt. Én már nem akartam, hogy a Jakab Péterre többet Tiszás törődni, de... Tiszás jelölt, várja, hogy visszalépjen a Tisza javára, és erről is lesz szó az ebben a videóban. Tiszás. Ez nagyon jó lesz ez a videó. 106 egyéni képviselőjelöltet indít a demokratikus koalíció. 106? Azt arra számít, hogy mind a 106 körzetben a Tisza visszalépjen a DK javára? Vagy ez csak Miskolc egyre? Miért néppártyán póló van rajta? Már nem DK-s? Vagy a DK csak támogatja? Szerintem hát összefogtak ugye a 0%-os párt és a... Egy kötőjel 4%-os párt. Én azt várom el, hogy a Tisza részéről legyen valamiféle együttműködési hajlandóság. De... Nem bírom, ez minden mondat a szörnyű. Miért? Miért várja ezt? Miért adja el ezt komoly arc, hogy ezt várja? Miért várja? Az egész Tiszának a identitása az, hogy lesöpri az óellenzéket is. Ez az egyik alapfeltevésük, hogy Orbán Gyurcsány mindennen tovább lépni. Ezért is, na várja. És ő elvárja, ő, akinek 0%-a van, elvárja, hogy ez a párt, aki úgy is definiálja magát, hogy ezt a régi ellenzéket is félre lehet tolni miattam, és akkor az a régi ellenzék, akit félre tolnak, és abból is a 0%-os ember azt mondja, hogy én elvárnám, hogy velem egyeztessen. Úgyhogy még sose nyert egyéni körzetet, ha jól tudom. Szóval, hogy tehát még ha azt mondaná, hogy egy ilyen beágyazott ember lenne, mondjuk a Kunhalmi, nem tudom mennyire beágyazott, de legutóbb Tuti nyert, és akkor ő mondta, hogy hát én nyertem itt, hát most miért indultok el, nem? De akkor nem nyert. É, tehát ne csak az Orbán államtitkárokkal, helyettes államtitkárokkal, utazó nagykövetekkel és Seattle által kitüntetett gazdasági szereplőkkel működjen együtt. Valahogy a Fidesznek. Fú, hányok tőled. Na várjál, itt ezt előadni, hogy érted, a kapitány Istvánt is a Szijjártó által kitüntetett, szóval ezt emeli ki, hogy a Szijjártó kitüntette. Olyan gusztustalan ez a kommunikáció számomra. Ez a mondás, hogy ne csak a Szijjártó által kitüntetett, amúgy Magyarország legsikeresebb menedzserével működjenek együtt, hanem velem is 0%-os pártként. Ádám, lépjenek már vissza, hát én beágyazott ember vagyok itt, hiszen itt sosem indul. De már ezt a mondatot meghattam, és így vérfolyt a fülemből, hogy ezt most komolyan ezzel háza. Atyaisten. Működjön együtt azokkal, akik az elmúlt 16 évben soha az életben nem szavaztak a Fideszre, de végig a NER ellen. Azt hittem azt mondani, hogy soha az életben nem dolgoztak semmit, és nem értek el semmit. Igen, küzdött. Mit küzdöttek? Hát, volt valami? Én úgy emlékszem, az utóbbi 16 évben a Fidesz alkotmányozó többséggel gyakorlatilag bármit megtéve kormányzott. Igen, tehát akkor mit tette ők? Hogy már együtt azokkal, akik soha semmit nem tettek. Ja, való igaz. Igen, oda menné egy munkahelyre, és akkor, vagy felvennének, hogy gyere, itt egy munka, Barna, fölveszünk, mert egyszerűen kegyetlen rossz munkát végzett az előző, és akkor előző, hogy épp megy ki, figyelj, akkor adnám a tanácsokat, de gyerek, azért működjünk vettek föl, együtt. Azért vettek föl engem, mert nem tudtad elvégezni semmilyen szinten a munkát. Bocsánat, nem kérek az együttműködésből, és azért jöttem, hogy a szarodat eltakarítsam, és így, na, akkor elmondom, mit kell csinálni. Takarodj már! Például vissza kéne adnod a munkádat nekem, hiszen most ez nem sikerült az utóbbi években, és igazából semmit nem csináltam, de nem akarok visszamenni dolgot, munkát keresni. Például emelték a tanárok fizetését, Jakab Péter, nyugodtan visszamenni. A néppártyán póló sincs túl gondolva, nem tudom, Ariel betűtípussal bejutott, hogy néppártyán. Lehet, hogy nem is... A nép egyszerű gyermeke, hiszen párizsit eszik. Hát csak azért is fontos lenne az összefogás, mert ez a rendszerváltás garanciája. Uh-huh. Nem bírom! Ezt nem lehet végighallgatni! Hát, hogy lehet? Ezt 2022-ben megpróbáltuk, nem sikerült. Ez a rendszerváltás garanciája, hogy a 0%-os emberrel összejön a Tisza, hogy összesen dékázni. Hát a Tisza ugye lépjen vissza. Hmm. Hiszen csak úgy tűnik, hogy a legerősebb magyar párt. De amúgy nem hiszem, hogy emberek lehetnek ennyire vakon, ennyire hülyék. Nincsen vakon. Egyértelműen ennyire, megy az, hogy a szavazatokat megosszák, ne legyen tört. Gondolom kapott jó tippeket arra, hogy mi lenne, ha elindulnál, ugyanúgy, mint a DK. Nem az a céljuk, hogy nyerjenek, tudják, hogy nem fognak nyerni, az a céljuk, hogy a Tiszától elvegyenek szavazatot ebből. Hát úgy nagyjából biztos vagyok, ez az én véleményem, de hát én nem lennék meglepődve. Az, hogy Jakab Péter nem csak a DK-hoz igazolt, hanem titokban a Fideszhez is. Hát Orbán Gyurcsány rendszer egyik fenntartójáról beszélünk, úgyhogy igen, azt gondolnám, hogy az Orbán Gyurcsány rendszer egyik szereplője. De miért gondolsz? Amúgy ez is kérdés, hogy mit várnak ettől, hogy a Jakab Péter DK-ba csatlakozik? Mit fog ez elvenni? Mindenki mit tudom, én 10 000-en állszadunk, a Jakab Pétert ismerem, a DK-t ismerem, és akkor nem tudom, szavazunk 10 000-en, és akkor már azért szorosabb. Minden játszani, utána itt. Ha tetszik, ha nem. Ez kell a rendszerváltás, hogy ha tetszik, ha nem. A tiszások sokszor beleesnek abba a tévedésbe, hogy az a rendszerváltás, hogyha az egyik párt kezéből a kétharmados hatalmat átadjuk egy másik pártnak a kezébe, ezt pedig hívják, hogy rezsimváltás. Hát attól függ, hogy mit kezdenek ugye a kétharmaddal, úgyhogy végül is ebből. Amikor, nekik azért még jó lett volna a kétharmad, amikor összefogás volt, az jó lett volna. Hát jó, de az egy ugye szivárvány koalíció, Ádám, ott nagyon sok vélemény ütköztette volna. A kétharmados hatalomról beszél. Úgy látja, hogy a Tiszának esélye van arra, hogy kétharmados győzelmet arasson? Hát ez Magyar Péter szokta mondani, hogy esélye van, sőt ugye ma jött ki egy... Ön úgy látja? Tehát ön szerint ez a veszély fönnáll? Már csak mert hogy ezzel indokolja az indulását is, illetve a DK is ezzel kampányol, hogy ezt nagyon fontos, hogy a DK is ott legyen a kétharmadhoz most. Kurva fontos, tényleg. Szóval azt akarom, hát ott hogy volt a DK legyen a mérlegnyelve, hogy ott vannak ilyen emberek, akik 2 év alatt le tudták váltani majd az Orbán rendszert, hoztak szakértőket, de én azt szeretném, hogy a Dobrev Klára legyen majd a mérlegnyelve, hát aki 16 év alatt nem csinált semmit, ami hozzátett volna ez a rendszerváltáshoz. De hogy ezt nem értem, hogy bármelyik kis párt, akár ők, akár a kutyapárt, akár a Párbeszéd, tudom is, hogy miért akarnám, hogy pont az legyen a mérlegnyelve. Én azt akarom, hogy az legyen a mérlegnyelve, aki megcsinált ezt a rendszerváltást. Jó, hát ez majd a szavazó fülkében eldől. Tehát igen, de hogy ők erre kérik a feltehetés, hogy legyen ott a Fidesz meg a Tisza, és én majd ott leszek a mérlegnyelve. De miért te? Miért akarnám, hogy te döntsél mondjuk a kapitány helye? Hát az más, mert ugye a mandátumokba döntene ő törvényhozásba, a kapitány meg kormánytag lenne, és... De valószínűleg ő is rajta lesz a listán, nem? Hát gondolom, igen, persze. Szóval milyen szakértelmet tud hozzázni a Jakab Péter, mondjuk egy valószínűleg egy random generátor is. Hát tudna ugatni a parlamentbe, így felszólalni, Ádám, hiszen más nem tud csinálni, hiszen semmi hatalma nincsen egy kétharmados parlamenten. Akkor a Tiszának van esélye a kétharmadra, vagy nincs? Az már önmagában veszélyes, hogyha valaki egyedül vágyik kétharmados hat... Nem bírom. Vágy. Ez a veszélyes. Igaz, hogy csak így lehet megváltoztatni egy csomó dolgot, amit bebetonozott a Fidesz. Ez nagyon veszélyes, hogy a Tisza nem hív minket, hogy mi is ott legyünk abban a kétharmadban. Akik így gyakorlatilag adtuk a Fidesz alá lovat a utóbbi... Most is gyanúsan. Most is, hát legalábbis nem a Fidesz gyengítjük azzal, hogy mi elindulunk, igen. Az egy hatalommánia, amit megtapasztaltunk 2010-ben, hogy hova vezet. Akkor volt egy hatalommániás ember, úgy hívták, hogy Orbán Viktor, aki azt mondta, hogy neki egyedül kell a kétharmados hatalom, de tényleg csak azért, hogy rendet tegyen gyorsan az országban, felszámolja a szegénységet, és a többi, és a többi, de ezzel nem fog... Hát ez, jó, ez igaz, ez tényleg így volt. De az, hogy ugye tényleg rendszerváltás legyen, az viszont tényleg hát a kétharmad az egy egész hasznos fegyver. Fia, én adnám, hogy ne csak a Tiszának legyen kétharmada, hanem legyen tényleg ott más pártok is, akivel együtt van kétharmada. Csak nem tudok most olyat mondani, akit még azt mondanám, hogy bazeg, ők kellenek a mérleg nyelvének. Listát kéne állítanom, a meglévőkből, a Kossa, DK, Jakab Péter lenne az. Hát a legutolsó helyen lenne valószínűleg. Vannak pártok, akik, azt mondom, hogy inkább legyen a Tiszának kétharmada, mint hogy ti legyetek azok, akik még hozzátesztek. Nem biztos, hogy bízom abban, hogy tényleg a rendszerváltás segítenék elő. Látjuk, hogy 16 év alatt ez a kétharmados hatalomvágy hova vezetett? Oda vezetett, hogy mi vagyunk az Európai Unió legszegényebb. Igen, de nem tudom, ki asszisztált hozzá ellenzékként, ugye? Hát ő például Jakab Péter. És legkorruptabb ország a rendeleti kormányzással, és egy csomó pedofillal. Ezt rengetegszer elmondja egyébként a Tisza párt is. Tehát én értem, hogy vannak olyan közös pontok, amit az összes ellenzéki erő mond. De hogyha azt mondja, hogy az együttműködés záloga az volna, hogy Miskolc egyben lépjen vissza a Tisza az önjavára, akkor a maradék 105 választókerületben miért nem ez az elvárás a DK részéről, vagy a néppártyán részéről a Tisza párt felé? Mi teljes mértékben nyitottak vagyunk arra, hogy legyen egy egészséges együttműködés. Én a senki, teljesen egy. Én nyitott vagyok ahhoz, hogy köztem és Bill Gates között legyen egy gazdasági együttműködés. Úgyhogy felszólítom Bill Gates-et, hogy légy szíves, válaszoljon az e-mailemre. Hadházi Ákos is nyitott rá, és Varjú László is nyitott rá, és még vannak olyan ellenzékiek, akik bizonyították azt, hogy helyük lenne. Aha, a Varjú László mi a kurva anyámmal bizonyította, hogy helyük lenne? Megfordította a sapkáját? Csak a szándékot nem látjuk Magyar Péter részéről. Én amikor felajánlom azt, hogy fogjunk össze, dolgozzunk össze. Annyira vicces. Ó, Isten, fogjunk már össze. De kedves vagy, Jakab Péter. A szakértelmet, az, hogy hogyan kell választást elbukni, azt tudja hozni. Tegyük félre a másiknak a múltját, mert ugye elvárjuk a múltját, akkor legyen így. Akkor... Hát most már fejlődik, mert először csak egy röhögős fejet kaptam, tegnap most már három röhögős. 2025-ben itt tartunk, hogy arra vesse egy politikus, hogy röhögős fejeket kapott egy már. De amúgy sajnos tényleg, sajnos ennél jobb választ nem lehetett. Amúgy a Jakab Péter Facebook írogat neked, hogy akkor működjünk együtt, mert akkor nem lesz rendszerváltás. Tényleg a röhögős feje az, annál az sajnos nincsen, hogy mondjam, pontosabb válasz. Igen. Annyiban azért árgyalám, hogy a Telex is kérdezett a Tisza pártól, és nekik is három röhögő fejet válaszoltak. Ami azért legalább a sajtóval, tehát az, hogy Jakab Péternek egy smiley-t küldesz, azt szerintem teljesen... Nem, ez így viccesebb így lehozni a hét, hogy ez egy vicces, vicces, de hogyha mondjuk azt gondolom, hogy a kormányozni fog a Tisza, akkor azért magasabb standardokat majd elvárnék, hogy ne smiley-kat küldjön. Jó, de Jakab Péter együttműködésére sajnos ennél nem lehet jobbat. Jó, a sajtónak lehet ennél jobbat válaszolni. A Jakab Péternek írják a smiley-t. Ez vicces hír. Most ez a Jakab Péter se te mit válaszolsz. Elnyerve minden idiótára kéne egy regényt írnod. Hát ezt le lehet írni szóba is, igen, hogy hát nem foglalkozunk bele, mert nem érdekel. Jó, igen, hát végül is... Gen Z. Jó, lehet a fiatalok. Szerintem a Jakab Péteresre ez teljesen jó válasz. Sajnos ez, de majd, hogyha ahogy nézzük a videót, szerintem ez egész egyértelmű. Egyet kaptam, tehát lehet, hogy eljutunk majd a boldog karácsonyig is, csak ez megint csak Orbán Viktornak a színvonala. Tehát értelmes párbeszédet szeretnénk kérni. Könyörögni. Még csak nem is követeljük. Csak nem is követeljük, Ádám. Nézd, milyen engedményeket tett Jakab Péter. Igen, pedig aztán annyi ütőkártyánk van, itt vagyunk a kettessel, meg a hetessel, egy póker ellen, és így, most leülünk tárgyalni az asztalhoz. Itt vagyunk a kettes-hetes, egy Yu-Gi-Oh meccsen, bazd. Csak kérem, hogy legyen párbeszéd. Kérem, hagyd nekem dolgoznom, visszamenni, könyörgöm. A néppártya nem fogja megtenni 1%-ot. Sem, uramisten, tanárnak menjek el. Hogy garanciális elemeket tudjunk beépíteni a rendszerváltásba, mert a rendszerváltás mégiscsak az, tehát szükséges a kétharmad, csak nem egy párt kezébe, hanem egy összefogás kezébe, ahol valahogy mindig szeretnénk az asztalhoz jutni. Igaz, hogy négyszer nem sikerült leváltani ezt a rendszert, de hogyha végre valaki leváltja, azért hagyj legyünk már ott. A munkát nem szeretnénk beletenni. Igen, hát, nem is nem. Tudtuk, képességünk sincs hozzá, emberünk sincs hozzá. Amikor semmi. Beletettük a munkát, akkor ugye a Fidesz nyert 2/3-dal, teljesen simán. Vagy amikor ennyi munkát csináltuk egy előválasztás, és nem az lett, amit nekünk tetszett, akkor megsértődött mindenki, és szétszaladt. Ó, emlékeztek, hogy hogy kiálltam Márki-Zay mellé a vereségnél? Emlékeztek, hogy milyen arcot vágott ott a Jakab Péter? Te emlékszel? Emlékszem, Facebookon azonnal belerúgott. Nem emlékszem, mert nem volt ott! Nem, a Jakab Péter rögtön Facebook üzenetet rakott ki, hogy izé, hogy a Márki-Zay egy faszopó, nem csinált semmit. Ott volt a színpadon? Nem volt ott, hát nyilván hát az, a kést azt mondjuk már előtte beleszúrta a hátába, de utána ott forgatta meg még azzal, hogy ugye azonnal Facebookon kirakott egy ilyen videót. Embert miért nem akar a Magyar Péter maga mellé olyanokat, ilyen akik... megbízható. Igen, egy ilyen szövetséges. Egy igazi szövetséges. Alig áldal. Várják, hogy hátba szúrják. Már gyakorlatilag így megy a Magyar Péter ezt tárgyalni. Itt ezek, bocsász, majd a hátadba most még elrakom. Tárgyalunk, és akkor jó, akkor tárgyalás. Te mit hozol az asztalra? Semmit. Semmit. Gyakorlatilag inkább csak viszek, úgyhogy léci tárgyaljunk. Milyen tárgyalás az, hogy én gyakorlatilag csak árthatok neked, na akkor hogy működünk együtt? Nekem de nem muszáj amúgy együttműködnünk. Nem követelőző, köszönöm. Átok egymást is tudják ellenőrizni, fékekkel ellensúlyozni. Nem elég erre akkor visszatérni, hogyha a Tiszának van, tehát ez most csupa feltételes mond, mert honnan a feléből tudnánk, hogy mire ébredünk április 13-án. A Tiszának van egy igen stabil feles, plusz feles többsége, a DK meg igen stabilan, könnyűszerrel, nagyvonalúan bemegy a parlamentbe, és lehet, hogy a mandátum többségben megvan a kétharmad. Nem akkor kell beszélni arról, hogy kétharmados ügyekben bizonyos politikai erőknek hogyan kell együttműködni. Ezt most így előre? Akkor, amikor az összefogásnak különböző kudarcai voltak az elmúlt időszakban? Az összefogásnak voltak sikerélményei, tehát mindig... hát, sokat nem tudtam én átérezni. Jézusom, mondj már egyet, az előválasztás. Ez egy sikerélmény volt, és utána rögtön tönkretettétek. Halljuk azokat a sikerélményeket. Kudarcokról akarunk beszélni, mi volt 22-ben, de azért mégiscsak volt 2000. Beszéljünk már a szép dolgokról. Igaz, hogy politikusként sose sikerült elérni, hogy beleszólásom legyen bármibe, vagy hogy tömegeket állítsak magam mögé, de amúgy vannak sikerek. Két slágerem minimum volt, de lehet, három. Voltak sikereink, halljuk. Igen. A 19-ben egy önkormányzati választás. Egy önkormányzati választás, hát ez kurva jó volt. Azt majd az alkotmányozó többséget valahogy onnan azért össze kéne kaparni. Gergely nem lenne Budapest főpolgármester, hogyha nem lett volna összefogás. Nyilván nem a Párbeszéd repítette be a közgyűlés élére, hanem az ellenzéki összefogás. 25-ben Varjú László mögé felsorakoztunk, ott is legyőztük a Fideszt. Tehát vannak pozitívumok, ezekre kell építeni. Wow, Budapesten legyőzték a Fideszt. Ez elképesztő. Micsoda, hát ez micsoda munka, Jakab Péter. Hát megint Sanyira a nyúra tudok mutatni, hogy ő is nyert volna Varjú László helyett szerintem. 2025-ben. A közvéleménykutatásra legalábbis a legfrissebb adatok ezt mutatják. Jámbor András tette közzé, hogy 17%-kal vezet a Tisza. Török Gábor azt mondta, hogy ezt a meccset már nem lehet megfordítani. Tehát ha ebből indulok ki, akkor ez a mérkőzés megvan. De nem neked. Takarodj! A választók azt mondták, hogy te, a DK, a Jobbik, ezek nem akarjuk. Ne gyertek, menjetek a francba. De hát nem érted, hogy ahogy már a foci, ott a foci meccs, küzdött a foci csapat, mint az állat, vezet mondjuk 3-2-re, és akkor most már beállnék én is. Most már beállnék. Cseréljetek már itt be. A végén. Bár amúgy végén az ellenfél kupát magasba emelhessem. Egy másik csapatba játszom, aki amúgy ezen a meccsen nem játszik, de amúgy létszi. Most igazoljatok le, a meccs közben. Most kéne leigazolni. A kétharmad egyetlen egy párt kezébe ne legyen meg, csak egy ellenzéki összefogás kezébe, és ezért is lenne fontos az, hogy Magyar Péter... hogy lett? Inkább bátorítsa a szereplőket, hogy igen, ha ez a mérkőzés megvan, akkor már most virágozzék minden virág. Igen, a szavazók, amúgy itt van a legutóbbi 21 kutatóintézet... Megőrülök. Ádám, nem érted, hogy szükség van? De Klára kell. Én nem tudom, hogy... Virágozzék. Én azt érzem, hogy a Fidesz legalább, tudom, hogy egy farkas, de ő meg egy báránybőrbe bújt farkas. A Fidesz nem biztos, hogy ha az lenne a szavazólapon, hogy Jakab Péter, vagy hogy Fidesz, azért ott... Hát nem tudom. Hál' Istennek nem, valamint, hogy ez lesz. Protest szavazat, tényleg. Ott fasz kerülne a papírra, ez biztos. Ezeket a pártokat, tehát a DK, Kutyapárt, Mi Hazánk, ezeket tudják még mérni. A többit nem tudják mérni. Ez egy egyértelmű jelzés Jakab Péter arra, hogy takarodjatok már. Menjetek a francba, keresetek munkát, nézzétek a profession.hu-t, kezdjetek el tanulni, végezzetek el valami képzést, irányú munkavilága, senkinek nincs átok szüksége. Nem érted, már nagyon vezetett, hiszen most azt kéne Tiszának mondani, hogy hú, nagyon vezetünk, gyertek mindannyian, ja, gyertek, az MSZP állítsa listát, miért nincs MSZP? Hát legyen már plurális demokrácia. Igen, most el kéne kezdeni kampányon, hogy a többit párt mellett, vagy mi? Igen. És kitől vennének el szavazatot? A Tiszától? Hát ez nem ez a... Na jó, hallgassuk inkább, mit mond a Jakab Péter. Igen, bátorítsa a szereplőket, hogy igen, ha ez a mérkőzés megvan, akkor már most virágozzék minden virág, éljen a demokrácia, induljanak el a pártok, és a parlamentben összefogás keretében... Ja, tehát még meg se nyerte, de már maga ellen küzdjön. Tehát már virágozzék minden virág. Ezt nem azután kéne, hogy megnyerték, és meg tudják fordítani... Hát mondjuk legalábbis az alkotmányban. Én nem hiszem, hogy ezt egy párt azt mondja, ja, most már ez a párt megoldott, hogy legyen rendszerváltás. Nem. Még nem, mert még bármi lehet, azért nem egy kiegyenlített mezőnyről van szó, de most már miért nem fogja meg a kezünket és vezet be minket a parlamentbe. És olyan sok évig nem dolgoztam. Rá a listájára, hogy nekem még annyit se kelljen dolgozni ez az egészet. Egyszerűen szürreális, hogy én nem tudok erre mit mondani. Olyan szintű tévképzetei vannak, hogy Ádám, hogy lehet így funkcionálni. Ha az Orbán Gyurcsány rendszer politikusaként tekintünk rá, akkor ez nem tévképzet, hanem meló. Meló, amit azt mondták, hogy Péter, te valószínűleg munkanélkül lesz április után, legalábbis a politikában, úgyhogy még egy utolsó meló. Last job. Ez a bőr, ami a te arcodon van, az nagyon sok mindent elbír. Ezt bizonyítottad az utóbbi években, úgyhogy még ebbe a 70 napba légy szíves. Még ezt a bőrt, ezt föl kéne használni valamire. Az, hogy a Tiszát ennyien megszavazzák, az nem csak a Fidesz ellen szó, hanem összes ilyen ellenzéki ember. Hát nem, mert a Tisza szavazó tábora az gyakorlatilag rájuk szavazott, még 4 éve, mert nem volt alternatív, és mindenki leköpte magát reggel most a tükörbe, amikor elment szavazni, és muszáj volt. Ennek látták a fideszesek 4 éve az összefogást, akkor megértem. Abszolút, persze. Hát a moslék koalíció az egy gyönyörű szép összefoglalása volt a 4 évvel ezelőttinek. Itt harmadott, de ő nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy aki vele szemben elindul, vagy rajta kívül még elindul az ellenzéki oldalon, az lényegében Orbán rendszerét erősíti, tehát effektíve a saját táborát hergeli. De ez a... Ezt nem értenek matematikai nyelven. Az olyan, mint hogyha vezetne a foci meccs, tegyük fel, vezet egy csapat, és azt mondná, hogy jó, vezetünk, úgyhogy az ellenfélhez még 2 embert rakjatok be, hogy legyen esély. Én nem értem, miről beszél? Mit csinálna a Tisza, ha nem maga mellé próbálna minél több embert keríteni, hát és mindenki ellen? Más, mert ez sajnos az választási rendszerünk, amit Orbán Viktorék alakítottak ki, ez nem hergelés, ez a valóság, amit az Orbán Viktorék azért csináltak, hogy minél tovább hatalomba lehessenek. És amúgy az összefogás is ezt ismerte föl, szóval itt váljon meg, az összefogás is azért lett, mert akkor még rájöttek a Jakab Péterek, hogy hát ez a rendszer úgy van kialakítva, hogy egy tömbként kell indulni, akkor még a Jakab Péter értette ezt a logikát, hisz ezért lett az összefogás. Most meg már azt mondja, hogy miért akarja, hogy egy tömbbe legyen minden, hisz csak nem ezt kommunikáltuk mi is az előző választáson. Szóval egyszerűen érthetetlen, hogy tudom, hogy érti, hisz ezt nyomták 4 évig. Örömön érzem azért, hogy senki más ne induljon el a választáson. 2018-ban ön Csöbör Katalin fideszes képviselőt 127 szavazattal kapott ki. Ezt föl is említi egyébként többször. Miért 8 évvel ezelőtti választási eredménnyel érvel most önmaga mellett, és azért tegyük hozzá, hogy ön akkor behúzhatta volna nem csak azt a 127-et, hanem még sokkal többet is, hogyha az akkor DK-s Debreceni József nem indul és nem viszel 6000 szavazat. Na ebből tanultunk most, és ezért fogtunk össze a DK-val a Miskolcon. Ezért fogtunk. Miért nem azzal a párttal, hát mondjuk nem kell összefogni, ugye, akiknek esélyük van. Választó körzetben, hogy ez ne fordulhasson elő még egyszer, most a baloldali szavazók itt lesznek mögöttem, és az... Nyilván egy volt gárdista mellett. Persze, áll mellett össze lenne. Így a baloldali szavazók. Egy volt gárdista, aki DK-ba ment, oda mindenki felsorakozik most. Ez retteg is a Fidesz. Nekem ilyen önazonos emberekre van szükségem, ilyen hiteles emberekre van szükségem, Ádám. Jó, de lehet, hogy már érted, lehet változni. Van az a híres mondás, hogy aki fiatalként nem gárdista, annak nincs szíve, és aki öregként nem DK-s, annak meg nincs esze. Most már DK-s. Nem az a baj vele, hogy régen gárdista volt, az egy baj vele, most már nem az. Már lehet, hogy azt mondani, hogy változtam, de hogy se az eredményei, se a mostani döntései, se a semmi nincs, ami azt mondaná, hogy most már más baj van vele, inkább úgy. Most már más baj van vele. Mindig is volt baj vele. Igen. Ekkor hívtam ki legutoljára Csöbör Katalint, akkor teszem hozzá, teljes ellenzéki szétlövés volt, akkor ugye volt egy, akkor is volt egy... Akkor most érti, hogy miért kell várjál, ezt belefognak ebbe. Legerősebb ellenzéki párt, a Jobbik, akinek az elnöke, Vona Gábor azt mondta, kicsit pökhendien, hogy nem kell összefogni senkivel, nem kell kompromisszumot köti senki. Micsoda? Igen, az nagyon jól lát van a Jobbiknak 18-ban, hogy összefog a DK-val. Fantasztikus. Hát meg most itt ő azért kapott ki, mert nem léptek vissza, de amúgy meg a Vona Gábor pökkendi. Ez a mérkőzés egyedül is meg lesz. Tartsatok ki, tartsátok a sort, és le fogjuk győzni a Fideszt. Ebből lett egy 127 szavazatos minimális vereség, de egyébként így meg lett a Fidesznek a kétharmada. Tehát ebből tanulni kell, és ezért kérem Magyar Pétert, hogy ne kövesse a Vona Gábor hibáját, üljünk le és beszéljünk. Tehát csak egy rögő emojit lehet küldni. Mondtam. Már nem közösség, a pénz még összetartja őket. 2026 után a szélrózsa minden irányába fognak menni, azon sem lepődnék meg egyébként, hogyha valaki a politikai túlélés érdekében mondjuk a DK felé venne az irányt. Ezt ő mondta 3 évvel ezelőtt. Tud másik olyan volt jobbikos politikusról, aki végül a DK felé vette az irányt? Hát ugye ezt azoknak a jobbikosoknak üzentem már. Jaj, hát ez... Jaj, Istenem, nem hiszem, ezt ki lehet magyarázni. Hát ez nehéz lesz, de... Ugye jobbikosok majd mennek a DK-ba. Én vagyok az egyetlen, aki elmentem oda. Jó, de ő a néppártjába ment először. Ja, igaz. Volt egy köztes. Uh-huh. Amikor kiléptem a Jobbikból, akik pontosan azzal támadtak, hogy én összefogtam a DK-val, és ez mekkora hiba volt. Hát de most erre összefogott a DK-val, mint volt Jobbikos. De én akkor is összefogtam a DK-val, tehát átadottuk az elmúlt 7 évet. Hát 2011... Nem, azért nem szavazzátok senki! 8-ban volt egy választás, ahol az ellenzék külön indul. A választók után, amit mondtam... Nem, azért nem a 7 évről beszélek, ez 2023, tehát a már elveszített 22-es választás után mondja azt, hogy lesznek olyan jobbikosok, akik a pénz miatt a DK felé fognak menni. Én nekem csak tényleg annyi a kérdésem, tud-e olyan volt jobbikosról, aki a DK-nál van önön kívül? Ezek a politikusok a pénz miatt maradtak a Jobbikban. Nem a válasz. Nem nincs, tudok nincs. Többet. Én vagyok az egyetlen olyan, aki a politikai megélhetésért, túlélésért elmentem a DK-ba jobb. És a pénz miatt indulnak el önállóan a választáson, nem összefogva másokkal, ők tudja, mire mennek? Az 1%-ra és az ezt követő állami támogatásra, amiből majd még 4-5 évig szépen a Jobbik elnökség el tud. Milyen jobb önbevallás igazából, hogy miért indul el akár a DK vagy a Jakab Péter. Jobbiknak nem lesz 1%-a nyilván. Ilyen 2 RK eredményt se érnének el szerintem. Ők még a visszalépés előtt vannak, vagyis hát illene visszalépni a Jobbiknak is, mert amúgy csak óriási. Vissza kéne fizetni az támogatást, nem? Majd élni. Mi nem ezt az utat választottuk? Választhattuk volna azt, hogy a néppártyán önállóan elindul, belőjük az 1%-ot. Hogy választottátok volna az európai parlamenti választásra se tudtatok összeszedni annyi aláírás, hogy elinduljatok? Péter! Azóta ez egy nagy közösség lett? Lemaradtam valamiről? Nem, szerintem nem? Még akkor sincs. Aha. Csak az 1% megy a kukába. Mi ezért mondtuk azt, hogy... Nekünk... Van 1% a néppártyának. Ennyire mérnek bennünket, igen. Hát... De, hogy mérnek titeket ennyire, Isten, dehogy! Nem mérik őket. Tehát előbb felolvassam, kik vannak 1% fölött. Ennyire mérnek, de tényleg... Ami az a néppártyán weboldal, hogy Jakab Péter... kötője a néppártyán.hu. Ez fura. Egy Isten. De szerintem az egy százalék, sőt, mondok valamit, amikor 18-ban 0,2%-kal kaptam Kicsöbör Katalintól, akkor nagyon sok mindent megadtam volna 0,3%-ért is. Aki a kicsit nem becsül, a nagyot nem érdemli. Annyi kellett volna, hogy a DK ne induljon rá akkor erre. Jakab és most ebből tanulva összefogunk. Most ebből elindulunk. DK-sként. Hát itt a minden teljes önellentmondás megtört. Minden másodperc arany ennek a videónak. Csodálatos, hogy így az OLNZ-ék sorban így fölégeti. Nem lenne elég, hogy most elindulnak csöndben, és akkor elvesznek pár szavazatot, hanem még direkt elmennek úgy leégetni magukat, hogy a maradék szavazójuk is otthagyja őket. Ezt szerintem... Lehet ez egy ilyen segélykiáltás, amit mi nem ért, hogy direkt csinálják, mint a humanisták, akik direkt leégették. Amúgy azóta már visszavonultak a humanisták, megpróbálnak aláírásokat gyűjteni, vagy nem akarják ezt a szégyen majd, hogy nem sikerül. Nem tudom, nem követem a humanistákat, de majd egyszer megnézzük. Mm. Nehéz elfogadni, hogy itt a vége fussá véle egy-két volt ellenzéki embernek, de még mindig sokkal elegánsabb azt mondani, hogy hát köszi, vége van. Olyan jó volt bemenni, mint ezt a vergődés sorozatba így beállni és leégetni magadat, és erre fognak emlékezni majd, amikor 2 hónap múlva végleg elveszed a munkádat, és nem lenne elegánsabb azt mondani, hogy köszönöm. Hát a kapsz még egy utolsó bónuszt, nem, vagy esetleg nem. Egy munkát, nem? Tehát, hogy azért utána még lesznek ilyen, nem tudom, MCC... Lesz még Fidesz-DK koalíció? Szerintem az nem lesz, ugye a Fidesz részéről annak semmi esélye, de ugye most Magyar Péter most olyan kontóval van, hogy a Lázár azért cigányozik, meg ilyen fasiszta dolgokat mondogat, mert hogy ő lesz a Fidesz-Mi Hazánk koalíciónak a miniszterelnök jelöltje. Mikor? Mikor? Most? A választás. Még most? Vagy csak simán koalíció a Mi Hazánkkal, vagy ugye onnan akarnak szavazatokat, már látják, csak hogy... Csak elszólta magát, kész. Vagy hát igen, nyilván, mivel ez nem az első ilyen elszólása, hogy semben nem veszi az embereket, ezért valószínűleg ez is. Hát mondogat. Van olyan vergődési szint, ha mondjuk a Tisza nagyobb nyer, hogy azt mondja a DK meg a Fidesz, hogy össze kell. Nem, hát az akkor nem. Azt szerintem van az a 10% olvasó réteg a Fidesz szavazók között, aki szerintem azt, hogy a Gyurcsány párt összefog, azt soha nem bocsájtaná meg. Mert ugye azért, ha beszélgetsz Fideszessel, akkor a Gyurcsány az még azért előkerül, még nagyon gyakran. És azt nem tudná kimagyarázni, szerintem Fidesz. Például, amikor a 600 plusz ugye 1%-on van, mi a kurvulenkáért fognának össze a DK-val, azért, hogy 1% pluszért ugye a DK szavazók is át nem szavaznának, meg a Fidesz szavazóktól is csomót elvennek. Semmi esélye. Max mi az ánkra. Na mindegy, ez egy vicces videó volt. Egyszerűen elképesztő nézni, hogy valaki ennyire nincs a valóság talaján. Ez sajnos lebukott. Lebukott Nóra. Már megint. Tények. Újra elszólta magát a baloldali elemző. Bevándorlás kérdésében sem várhatunk semmi jót Magyar Péteréktől. Úgy látszik, most a Nóra van a terítéken, a tényeken. Tudod, hogy amikor én voltam, akkor utána mi történt hétvégén, úgyhogy... Én örülök neki, jövétem, hogy... lehet, hogy te leszel. Én mondjál nem valamit. Szeretnék. Nem szeretnél? Tények, hagyjatok békén. Magyar Kúti... Nem kell megnézni, hogy mit vágtok össze. Magyar Kúti Barna azt fogják. Kedvencem mondatomat hagyja, emeljem ki. Az Origo elemző azért kemény dolgot vett észre, fia. Az Origo szerint az elemző megjegyzése gyakorlatilag megnyitja az utat a bevándorlásról szóló nyílt vitának. Azt ne. Azt a mindenit. Azt ne. Azért az durva. A nyílt vitának megnyitja, azért az durva a nyílt vita, azt nem szeretjük, nem? Ne, Orbán Viktor is, mint gyávaság egyik szimbóluma, nem szereti a nyílt vitát. Érdekes, már csak azért is, mert ugye a Lázár is erről beszélt, hogy hát, hogy a magyarok nem fognak WC-t pucolni, már amelyik része a magyarságnak, ugye? Igen. Tehát igazából a problémával azért a Fidesznél is... Na most fog bekerülni, én ezt nem hiszem. Nem, majd átveszem. Tehát a problémával ők is tisztában vannak, hogy itt demográfiai problémák vannak. Ki fogja például a nyugdíjat fizetni, amikor ez a korfánk szépen halad előre arra, hogy mondjuk legyen 5 millió nyugdíjas és 2 millió dolgozó ember, akkor a 2 millió ember helyett, ami én leszek, nagyon szomorú lennék, hogy a adóm 99%-a nyugdíjra megy például. És közben, nem tudom, a földúton, nem tudom, mit csinálok. Valószínűleg megölöm magamat. Na jó, szóval most ez van a tényekben. Úgyhogy úgy látszik, hogy jól van ez így, ember így szereti, de most nem jól van ez így, és megszólalás. Nóra is csomó helyen van, és csomó helyen mond ilyen borzalmas dolgokat, hogy nyílt vitára teret adhat a dolgok, amit szeretnek félreértelmezni. De Barna, mondjál már valamit, hogy most jövő héten te is bekerülj a tényekben. Valamit, amit ki lehet vágni. Nem akarsz? Nem. Dolgozzanak meg érte. Nézzék végig. Nézd végig, te hát szégyed magad. Amúgy, de nézd végig. És lehet mondani, nem akarsz mondani a Fidesz szavazókról mondja. Mi a véleményed a Fidesz szavazókra? Gyerünk. Szomorúvá tesz, hogy ennyi botrány és pedofil, hát szabadon engedés is ügy után is még bíznak Orbán Viktorban. Azt kell, hogy fogatlan barbárok. Ezt már ki lehet vágni. Bassza meg. Nyilván, hogyha azt mondjuk, hogy egy Fidesz szavazó, van egy réteg, aki úgyse jut el az internet, ha csak nem a tévébe adják le. Van a Fidesz szavazóknak egy réteg, valószínűleg, akik sajnos a propaganda által mélyaltatásban vannak tartva. Megtévesztett. De aki idáig eljut, hogy jól van ez így, szembe jöjjön vele az interneten, az azt jelenti, hogy van internet. És ezek ellenére a Fideszre szavaz, hogy tudja használni az internetet. Azért árnyaljuk annyi, hogy az internet, és hát inkább a nagy tech cégek, azért hajlamosok egy buborékba betenni téged. Igen. Nem látsz ki. Nekem nem dob föl Mandiner videót, nekem nem dob föl Patrióta videót az internet. És valakinek meg nem fog soha feldobni, jól van ez így, meg Partizánt. Tehát az, hogy van internet, az még nem jelenti azt, hogy valaki kiegyensúlyozott tájékoztatás ott van a küszöbén, hiszen azt tenni is kell. De hogy meddig mentett fel az embereket, mert én azt gondolom, hogy sajnos van egy réteg, akik akár csomószor idősebb réteg, akik nem tudják kezelni az internetet, tévét néznek főleg, és ugyanazt a tévét nézik, a tévé megváltozott, szépen beadagolták nekik, rájuk nehezebb haragudni, ők inkább áldozatnak tekintem őket. De van egy réteg, aki meg tudja használni az internetet, olvassa a híreket, és ennek ellenére azt mondja, hogy a Fideszre szavaz, vagy kap valami osztogatásból, és akkor neki jó ez, ezek az emberek szégyeljék magukat. Nekik nincs erre kifogásuk, hogy ilyen ostoba döntést hoznak. Látom, hogyan kerüljek be a tényekbe versenyt a héten, megint ennyired. Sajnos van egy rétege a fideszes szavazóknak, akiknek nincs mentségük erre a borzalmas ostobaságra, vagy mondhatnám azt, hogy... Kártékonyság inkább. Hát igen, de hogy nem is csak ostobaság, mert mondanám azt, hogy jó hiszeműen a Fideszre szavaz, de az kizárja egymást a kettő, igen. közgyűlés volt Budapesten, és hát a Fidesz mi más csinálna, mint oda megy, oda kakál, elkezdi a kakát dobálni, közben üvöltözik, hogy miért akarja valaki föltakarítani ezt a kakát, bevándorlás, meg háború, meg amúgy itt még egy kis kaka, amit ide dobok, és vegyenek komolyan engem. A Fidesz ugyanis egy csomó módosítót betett a közgyűlés napirendjébe, és hát ezen kiakadtak sokan. Nézzük, milyen dolgokkal üti el az időt a budapesti Fidesz dobok. Ugye, akiket a budapesti fideszesek is megválasztottak, hogy igen, képviseljék igen. őket. Elhatárolódik a Tisza adócsomag bevezetésétől, amely óriási teret róna a magyar csádokra. Elítéli, hogy Magyar Péter aláírója volt az Európai Parlament nagykoalíció háborúpárti javaslatának, ami eddig nagyon eszkaláció. Elítéli, hogy a Tiszapárti szakértői támogatják a migrációs paktum végrehajtását. Elítéli, hogy Brüsszel, elítéli, hogy Tiszapárt, elítéli Tar Zoltán, elítéli Dánoki Áron Tisza, elítéli Barna Judit Tisza főváros gondolatait. Hogy lehet elítélni a gondolatait? És hol van, azt nem ítélik el, amiket én mondtam a híradóban. Elítélik Ukrajna 800 milliárd dolláros igényét az állam működtetésére. Srácok, budapesti önkormányzati képviselők, mi ez a szar? Mi ez? Hát mi ez tényleg, a szar, amit csináltok? A saját véleményedet, ami amúgy hazugságra alapul, az már második, hogy kit érdekel ez egy módosító javaslatban, hogy nekem az a véleményem, jó, hogy nem azt írják be, hogy hát szerintem a paprika az finomabb, mint a paradicsom. Elítélem, hogy Radics Béla nem lopott. Ezt is mondtam. Nem, te úgyis. Hát még nem. Majd hát egyszer lehet. Ennyit, akkorát az ő sem. Radics Bélának nagyon nagy pénisze van. Igen. Meg azt nem ítélem el. Azt elismerem. Elítélem, vagy beírják, hogy nem tetszett a Stranger Things lezárása, és akkor elítélem, hogy nem voltak demagorgonok a vízban. Mások a szőlő utcai dolgokat is elítélnék, meg a lopásokat, de mindegy, azt nem elfelejtették. Ezt nem ítélik el. Na igen, hát, hát ebből indult a kalamajka. Na, hát épületes volt. Épületes, okay. Nagyon nagy hozzáadott értéket képviselnek, és akkor a Vitéz ezen kiakadt Facebookon, hogy mi ez a moslék, amivel itt szennyezitek Budapestet, és megjött a komment Széchenyi úrtól, aki szintén fideszes budapesti képviselő. Kedves Vitézi Dávid, sajnos minden más fontos fővárosi kérdés súlytalanná válhat, ha felelőtlen politikai erők háborúba sodorják az országot. Egyetértek az ön által felvetett témák fontosságával, viszont a hidak bekamerázásával hidak is kellenek. A legutóbbi háború után sajnos nem maradt egy sem. Itt a Vitézi rákérdez, hogy azért a választásokat megtartjuk-e. Úgyhogy ebbe vannak a fővárosi képviselőitek. Kedves Fidesz szavazók, akik ezeket az embereket bejuttatták valamilyen oknál fogva, nem tudom miért, remélem ezzel a munkával azért egyre több embert elveszejtenek, hiszen itt van egy város, ami ugye csődbe megy minden év végén, teli van mocsokkal, a közlekedés egy darab szar, a kurva egyes villamos, amúgy én 3 hónapja járok vele, 3 hónapot 6-odjára van az, hogy reggel 8-kor, 7 és 8 között nem jár! Nem jár ilyen szakaszokba. Tudom, bármi előfordulhat, de azért... Tegnap ugye Tatabányáról az M1-esen jöttünk, és ugye azt felújítják. Uh-huh. Jó, most maradjunk hát Budapesten. Most hagyjuk, csak mondom, hogy valami még 3 évig fogják újítani. Egyszerűen ennyi időt tényleg városokat építenek fel. Máshol, de hagyjuk is. Igen, mondjuk mi nem egy metró projektbe kezdtek be, vagy a hévekre, vagy valami. Nem, elítéljük, hogy Kollár King a 26 éve zselés szaloncukrot evett, és azt mondta, hogy nem jó az zselés szaloncukor, szar. Diósat akartam menni. Igaz, hogy és szar. Szerintem a diós is szar. Amúgy igen. Igen. Amúgy ezzel jobban egyetértenék, de ne ezzel foglalkozzatok már, bazd meg a közgyűlésen. Jó, ezt a fideszesektől azt várod, de hogy bármi érdemi, vagy építőt csinálják, vagy ne trollkodjanak, akkor az igen, akkor hát nem igen. Fideszesek lennének. Nem Fidesz a nevem akkor. És akkor mi lett még? Hát ugye szavazgattak, ugattak egymásnak. Ja, itt van, erre van ideje a Szent Királynak meg, hogy rólam videókat csináljon, de érdemi munkát azt mindig elfelejti sajnos. Ja, Istenem, de büszkék maguk. És ezért, bocsánat, mi fizetjük a fizetésüket, hogy ezt csinálják. Hát, és akkor csodálkoznak, hogy az embereknek elege van, akiket nem tudnak. Volt még olyan, hogy két kérdést levetettek a napirendről, amit a Fidesz nyújtott be. Az egyik Budapest aluljárói éjszakai zárására vonatkozó cselekvési terv előkészítésnek elmaradásáról. Az baj, hogy megint a tünetet próbálják valahogy kezelni, nem pedig a betegséget. Ugye miért? Tehát azért éjszaka jó átmenni az aluljárón, ami nem jó, de nem azért nem jó, mert nyitva van, hanem azért nem jó, mert borzasztó szegénység, leszakadás, hajléktalanság és igénytelenség van. Ezt kellett volna 16 évet megoldani. Nem azt, hogy uramisten, hajléktalanok emberek ott próbálnak nem megfagyni, ezért zárjuk le éjszakára, ugye? Ez a, pedig már betiltjuk a hajléktalanságot. Pedig már be van tiltva, szóval elmentek, már nem kéne létezni. Nem, szerintem azt bíróságok elkaszálták hát, a francba, hogy ezt így vagy nem... Vagy csak nem... ignorálja a rendőrség. Hát betartatlan törvény, amit nem iszol a közterületen például. És akkor egy csomó helyen aluljáróba lehet átmenni. Hát éjszaka nem, azért éjszaka nincs akkora forgalom. Hát nincs, de azért inkább hivatalosan átmenjek. Nem tudsz átmenni egy csomó helyen. Nem, már vannak a bárisan. Vagy csak ott akarják lezárni, ahol... Hát nem tudom, hát ezért kellett volna tervet csinálni, amit ezt az éjszaka megy a metró most már. Akkor hogy mész le a metróba? Hát egy, addig gondolom nyitva maradhat. Talán ennyire átgondolták, mert nem vagyok benne biztos, ami... Radics Béla ennyire átgondolta, hiszen azt sem tudják, hogy megyeiztek a metró szerintem. Életükben nem ültek még metrón, vagy nem tudom, vagy lehet, hogy elmennek forgatni oda, de nem gondolom, hogy olyan sokat töltenek a tömegközlekedésen a fideszesek. Árnyaljuk a képet annyival, hogy azért a Tisza frakció is, hát ők is azért nem feltétlenül a Budapesttel foglalkoztak, van egy ilyen szép összefoglalás. Cserébe a Tisza nevében Porkher Áron, bocsánat a kiejtésért, ezt most így sikerült, történelmi évről beszélt, rendszerváltásban gazdag új évet kívánt mindenkinek, és az országos politikai térbe helyezte az ülés, Szőlő utcázat korrupciózott, fővárosi közgyűlés témáitól ne térjen el, ezért kicsit behozta a Radics Béla ügyét is, ugye a Tradíciók Alapítvány, aztán átkanyodott Lázár Jánosra, és nem mondásra szólította föl, szóval, hogy amúgy ez ilyen teljesen egy ilyen bohózat. Amúgy egyszer meg kell nézni élő, meg kell nézni, fönn van, csak az vagy, hogy 6 órás, egy hét, de egy ilyen Mr. Beast-es ilyen fókuszcsoport élőt megnéznék, vagy egy ilyen szart végignézünk, főleg, hogy amúgy ezek az emberek felszólalnak, nevetséges, Gulyás Gergely Kristóf, a Reddit nagy kedvence, néha meg szokták említeni, és akkor néha megjelenik. Gulyás Gergely Kristóf, te már bespájzoltál konzervekből, meg WC-papírból? Kérdezi a kérdező, ugye ez arra, hogy a hidakat lebombázzák. Válasz, amíg nemzeti kormányunk van, addig ilyenre nincs szükség. Ez igen. Köszönjük Gulyás Gergely Kristóf, hogy megvédtek minket, az lebombázzák a hidakat, ugye ez a két opció van, hogy vagy Fidesz, vagy lebombázzák a budapesti hidakat, és meghalunk. De addig nem lehetne csinálni a munkát addig is. Nem. Ugye volt egy ilyen szavazás, ugye most volt ez az ügy, az a fiatal srác, hát elvileg beesett, beugrott, ki tudja, a Dunába, és eltűnt, valószínűleg meghalt, és amúgy nem azért ilyen gyakran, vagy hát gyakrabban előfordul, mint kéne. Uh-huh. És volt egy ilyen beterjesztés, hogy kamerázzák be az összes hidat, hogy most már ne az legyen, hogy találgatni kell, meg rossz minőségű, meg hogy ugye voltak ilyenek, hogy fölment a híd, nem jött le, és akkor mi történt? A Királynő úr nem azt mondta, hogy be kell zárni a szórakozó helyet. Hát a Királynő úr is igen, megtalálta a megoldást, igen, de egy másik megoldás, hát ez is egy megoldás, de hogy legalább segít a keresésbe, hogyha be van kamerázva egy híd. Hát egyetlen egy frakciónak nem sikerült ezt megszavaznia. Szerinted melyiknek? A Fidesznek! Azt mondták, hogy erre most nincs pénz, vagy nem tudom, mit mondtak, leszavazták, ugye? Na, most azért, mert emberek behullanak a Dunába, és soha nem tudjuk meg, hogy mi történt. Ne, pazaroljunk már erre. Miért nem arról szavazunk, hogy Kollár Kigra 2014-ben málnát evett? Híd se lesz. Ja, tényleg, hát miért kamerázták be, amikor nincs híd? Hát ki pénz, ki dobott pénz? Ne rakjunk híd... Igen, amíg jó, nem biztos, bocsánat, hogy megmaradnak azok a hídak. Nem egyedi eset, itt amúgy még a kutyapártos Kovács Gergely rakta ki, hogy a 12. kerületben milyen módosítót rakott be a Fidesz. A 12. kerület hegyvidéki önkormányzat képviselőtestülete elutasítja a nyugdíjak megadóztatását. Elutasítja a vállalkozások megsarcolását. Elutasítja a sorkatonaság bevezetését. Elutasítja az illegális migráció engedélyezését. Mondjuk az illegális migrációt hogy lehet engedélyezni, ez illegális. Tiltsák be az illegális cselekvéseket. Vagy mi volt a taxisoknak. Én már meg se próbálják fenntartani a látszatát, hogy bármi hasznuk van ezek a fideszesek, úgy érzem. Na jó, mondja, nézzük meg Radics Béla, mit csinált még? Amíg ugye, hát Radics Béla is megsértődött a videómra. Radics Béla. Tudom, ő is csinált a Megafon videót róla. Igen, na nézzük. Eszett mindegyik őjük. Na, így néz ki, Karácsony Gergely, Budapestre. Nézzétek meg, ilyen egy nemzeti város. Végkevően. Elég kemény, igen, hogy így megalázol egy hajléktalant, mint fővárosi, hát mi az, képviselő. Ugye, hát a hajléktalanságot meg lehetett volna oldani, mondjuk 16 év kormányzás alatt, vagy... Nem lehetett volna. Vannak erre... Nem volt. Miért nem köpte le? Miért nem rúgtasd Fidesz, meg? Fideszes polgármester volt, akkor hajléktalanság se volt. Nem tudtam. Igen, a Tarlós alatt én emlékszem, hogy ilyen repülő Teslákkal mentünk A-ból B-be is, és a hajléktalan adott nekem pénzt, hogy vegyek. Radics Béla, sapkát. Amúgy van ilyen visszataszító alakok a Fideszben, toplistám, és a Radics Béla az minden nap egyre följebb kerül, pedig az ilyen Kocsis Máték, meg ilyen alakok azért azik vezetik, de hogy ez a Radics Béla, akkor egy visszataszító köcsög amúgy. Hát... Nem, úgy csinál, mint hogy amúgy, bocsánat, ön nem a fővárosi vezetésben van amúgy? De. Ja? De hát ez nyilván Karácsony Gergely hibája, hiszen ugye a közgyűlésnek semmi hatalma nincsen. Ennek a megoldásra tett már javaslatot? Igen, az, hogy ítéljük el Kollár Kingot 2016-ban belelépett egy kutyaszarba Tarlós idejében. Hát nem tudom, Ádám. De vannak hidak. Amíg Fidesz van, addig vannak hideg Ádám, és van a hajléktalanság. Hogyha nem lenne Fidesz, mi lenne? Ez az ember halott lenne. Lelőnék, mint egy kutyát a fronton, mert Brüsszel belerángatja őt a háborúba. Nem érted? És hogyha nem lopná el a pénzt magának, hanem ugyanazt a pénzt tényleg ezeket az alapítványokat tényleg mondjuk olyanokra használnák, ami a hajléktalanokat segíti, az lehet, hogy például, most mondok valamit, lenne egy szervezet, mondjuk a Iványinak, ami tényleg ezeken az embereken segít. Nem, attól el kell venni az 100 eurót. Ja, azt még tönkre is kell tenni? Tönkre kell. Bocsánat. És még több embert az utcára küldeni, de szépen fagyjanak meg az aluljáróban. A Fidesz, aki meg akarja hüntetni a hajléktalan szállót, az kicsit ellentétes ezzel a videóval, hogy ez Karácsony Budapestje, ezért most én, mint fideszes, megszüntetnék egy hajléktalan szállót, biztos kevesebb lesz attól a hajléktalan. Nehéz már kérdezik a budapesti Fidesz szavazókat, hogy ezzel ezt hogy oldják föl, nekem van egy ötletem. Amúgy azt hinnéd, hogy Radics Béla antipatikus nagyon, és aztán meglátod a Gulyás Gergely Kristófot beszélni, meg a Széchenyit, hát meg a Szent Királyt, és a többieket nem láttam, hál' Istennek, de gondolom az is egy válogatott brigád. Nem árulja el Radics Béla, hogy alapítványa pontosan mire költi a 10 milliókat. A Fidesz fővárosi képviselőjéről híradónk derített. Szóval ez sajnos semmi közem senkinek ehhez. Ne okoskodjál már. Igen, most itt egy kis állami pénz, azt mire költöm, az most tényleg mi között van az a büdös proletár? Ha akarom, akkor veszek jacuzzit, ha akarom, kocsit veszek, ebből élek, úgyis megszavazom. Ebből kampányolok. Az általa vezetett tradíciókért alapítvány korábban mint 40 millió forint támogatást kapott, részben állami forrásból úgy, hogy weboldala évek óta nem működik. Erről a politikus azt mondta, hogy lassan dolgoznak az informatikusok. Hát ezt, mint a szakmából érkezett ember, azt mondanám, hogy egy alapítvány honlapja, ahol gondolom lennének pár cikk arra, hogy mit csináltunk, meg egy kapcsolat oldal, hogy lehet velünk felkapni, meg mondjuk felvenni a kapcsolatot, meg mondjuk egy elszámolás oldal esetleg, ugye, hogyha már elszámolunk, az hát egy nagyon szar fejlesztőnek egy hét lenne ezt megcsinálni. Uh-huh. De egy nem szarnak akár egy nap is. Uh-huh. Nem tudom, kikkel dolgozik Radics Béla. Hát két év alatt nem sikerült. Nem, valahogy nem sikerült. Lehet, biztos, hogy rá is megy el az összes pénz, mert ennyi idő alatt 40 milliót már lemésztett volna. Ja, az nem tud semmit csinálni, az nem tud elszámolni. Aha. Hát most még a honlapra költötték a 40 milliót, de még így sem. A Radics Béla honlapkészítő cég csinálja ezeket, vagy mi történik? A Tisza párt visszalépésre szólította fel Radics Bélát, a Fidesz azt közölte, Radics marad a jelöltjük az országgyűlési választáson. Gratulálok. Megpróbáltak keresni egy még visszataszítóbb ember, de sajnos nem találtak, úgyhogy marad a Radics. Mi a garancia, hogy Zuglóban, nem tudom én, a Lipótvár utcában, ahol a nagyszüleik laknak, nem esik be egy bomba. Radics Bélaszék? Hát elég nagy az esély ennek. Sokkal nagyobb, mint hogy beesik. Igen, úgyhogy léci, hagyd lopjuk tovább a pénzt. Mert akár meg is halhatnátok. Igen, lehetne rosszabb. Tehát A, én lopok, B, ti meghaltok. Döntenek majd a választók áprilisban. A budapesti 6-os választókerületben induló Fidesz. Itt az összes... Összes politikus. Rajongója. Fölmutatta be programját egy rendezvényen. Itt azt mondta a... Nézd meg, azért az átlag életkor az... Hát valahogy a felmérések, úgy látom, az igazságot mutatták. Ha jól látom, női többség és nyugdíjas többség történik. Itt. Ez igen. Ez egy mozi. Olyasmi, milyen moziba vagy... kampányolhatott? Biztos nem a Lourdi. Ahova... Úgy hallottam. Igen, hogy... Mi egy csomó helyre beadtuk a dolgokat, hogy hol tudunk majd rendezvényeket csinálni. A Lourdi azt mondta, hogy nem mehetünk, mert politikai dolgokról beszélünk. Bár mások mehetnek, akik politikai dolgokról beszélnek. De úgy arra gondoltam, hogy csinálunk egy olyat, hogy elméletileg mehetünk, de hogyha politikai dolgokról beszélünk, akkor leállítják és kibasznak minket. Úgyhogy csináltunk egy olyat, hogy elkezdjük, és akkor megnézzük, hogy mennyi idő alatt basznak ki minket a Lourdiból. Ha, ja, ez érdekes. Jó, ez érdekes. Csak akkor jegyeket mondjuk ne adjunk, vagy nem tudom. Hát igen, ez, igen. A kampányban komoly küzdelemre számít. Nagy harcok vannak, nem tudom ki az, aki mostanában látott engem a tévében, akár az RTL Klub. Igen, büszke rá, hogy lebukott. Más országokban ilyenkor eljárás indul, meg lemondanak a politikusok, ez meg itt büszkélkedik a fideszeseknek. Nehéz azt mondanom, hogy milyen tájékozott és okos emberek ülnek ott, ahol a politikus büszkélkedik azzal, hogy lebuktam, hogy elloptam egy csomó pénzt. Lebuktam, hogy nem tudok elszámolni egy csomó pénzt. Nevetgéljünk már ezen együtt. Köszöntöm a tisztelt LTV riadó képviselőit is. Folyamatosan szaladják. Pedig csak olyanokat van csinálni, hogy mondjuk abból a pénzből csinálsz valamit a alapítványoddal, és erre bármiféle bizonyítékot felmutatsz. Nézd meg, büszke is rá. Büszke rá, hogy ennyit el tudott lopni. Fideszen belül ez a menő. Ez menő. Amúgy volt Lázár Info a Csepeli után, és ott konkrétan volt egy felszólaló, aki előadta azt, hogy ő mindig a Fideszre fog szavazni. Ezek már jól laktak, hogyha őket leváltanánk, jönnek az éhes disznók. Ugye ők már eleget loptak. Tűnik, és igen. Megtapsolták. Örülök neki, hogy szóval megtapsoltátok, hogy az adó pénzeimet, amit befizetek minden hónapban a fizetésemből, azt ellopják, de ők már eleget. Egy ember felszólal, egy fideszes, és úgy érvel a Fidesz mellett, ezek már loptak eleget, és ezt megtapsolják, akkor mondhatom, hogy ezek az emberek ostobák? Ne haragudj, erre mondhatom? Ezek az emberek, bocsánat, szégyenletesen ostobák. Igen. Okay, és valószínűleg egyet is értek, és amúgy szégyeljék magukat, mert én viszont nem szeretném, hogy az ővékét lopja el, akkor legyen valami kétpólusú adózás, hogy ez az, amit a Fidesz szavazók adóznak ide, és ezt el lehet lopni, meg legyen az, amiben mondjuk, nem tudom, felügyelik az utakat, vagy a hajléktalan problémát megoldják, vagy a kórházakat, ami, hát abból is van egy szép csokrunk, de sose lesz már rá időnk. Hallgassuk végig ezt a azután beszélt erről, hogy bemutattuk, alapítványa úgy kapott csak nem 43 millió forintot részben állami forrásból, hogy weboldala évek óta elérhetetlen és pontos tevékenységéről sem tudni. A szintén ebben a választókerületben induló Hatházi Ákos szerint Radics Bélának el kellene számolnia a pénzekkel. A Tisza párt jelöltje pedig visszalépésre szólította fel. Kérünk a gyanúperrel, hogy a politikai kampány finanszírozza. Úgy néz ki, mint egy ilyen anime hős. Igen, olyan, egy ilyen tudós. Ilyen tudós. De aki amúgy így leveszi az ízét, és ki van gyúrva, és agyonver a gonoszt. Vitották ezt az összeget, megengedhetetlennek tartjuk ezt, és azt gondoljuk, hogy a Fidesznek vissza kellene hívni a Radics Bélát. Most olyan úgy viselkedik, mint valami ellenőr. Ezt már... Most miért kérdezi meg, hogy hol a pénz? Igen. De amúgy az a baj, igen, vannak ellenőrök, ők miért nem kérdezik meg, miért nincs nyomozás, miért nincs semmi, ez a mi problémánk, és az tök szar, hogy amúgy a RTL-nek kellene utána járni, amikor vannak ugye erre intézmények, rendőrség, ügyészség, bíróság, ugye, hát milyen jó lenne, hogyha azok intéznének, nem pedig az RTL klub. Reméljük, eljutunk ide is. Arról kérdeztük pontosan, mire költötték a pénzt. Például azt a 11 millió forintot, amit idén nyertek. Konkrétumokat nem... Idén nyertek? Hát már azt is elköltötték? Még január van, basszus. Említett. Az elszámolások folyamatban vannak, és ez a konkrét program megvalósítása, ha jól emlékszem, most nem tudom fejből, de nagyjából azt hiszem 2027 elejét kell megvalósítani. 11 millió forintból egy olyan program, ami még egy év megvalósítani. Biztos lehet olyan is, bár akkor lehet, hogy elmondhatnám, hogy mi az, meg nem tudom. De hogy érdekes, hát hogy a választás után kell majd. Uh-huh. Hát amikor már ugye be lehet írni, hogy jól használtam fel az összeget. Ja, ügyes voltam. Ez ők, még egyszer mondom, ifjúság és kulturális program lesz. De mondj egyet, hogy egy tornaterembe focisztatok? Most is kérdezik. Készkednek, programokat szerveznek. Mit kell itt elképzelni? Figyeljen. Ez a alap... Nem tudom. Mit szervez? Igen, ne arra, hogy... Most is szervezi 2027-re, és nem tudja? Pitvány kulturális és ifjúsági programokat valósít meg. Azt viszont megígérte, hogy hamarosan újra lesz weboldala az alapítványnak. Tudja, az informatikusok lassan dolgoznak, de... Ezt informatikusok lehet, hogy ezt kikérnék maguknak, hogy azért két éve egy... Tényleg hát az állami szférában dolgozók valóban... Ez ilyen tényleg a ChatGPT legenerál egy ilyen honlapot amúgy, hogyha nagyon akarod. Rajta vagyunk az ügyön, úgyhogy... Annyira ez nem egyébként. Hát, ami konkrétan vannak ilyen weboldalak, ahol beírod, hogy nem tudom, ez egy landing page, egy statikus szar, beírod, hogy mit akarsz, és egy WordPress template-be bele. Egy internet szűzember megcsinál neked két nap alatt. Hát tudja, az informatikusokban manapság nehéz megbízni, de... Hát... Ójjaj! Nem sok ember szívébe fogja belopni magát ezzel, sok informatikus. Hát én tudom, kivel nehéz még megbízni, például a fideszes politikusokba. Gyakorlatilag lehetetlen, de amúgy látom már Kenny a szart. Azt kéne, hogy még az informatikusokat, meg a hackereket fölcsesz a Fidesz, és akkor meginduljon egy ilyen online harc is ellenünk. Szerintem a informatikus körökben nem annyira népszerű. Ezt azt gondoltam, igen. De hogy most lehet, hogy elérték azt, hogyha egyszer lesz honlap, az is gyorsan lekerül majd, vagy átirányít majd a Fidesz.hu-ra. Átirányít majd, igen, valami olyan dologra, ami megint nem fog nekik tetszeni. Rossz ellenséget választott szerintem magának. Meg lesz időben, higgyel. Az RTL klub elsőként fog... A meg lesz időben, az két éve lett volna. Igen, higgyel. Már lehetetlen időben meg lenni. Béla, nem hiszünk neked, hiszen bármit, amit mondasz, nem válasz azokra a kérdésekre, amit föl vannak téve neked. Úgyhogy nem hiszük el. Szerintem, geci. Hogy lehet ennyi visszataszító embert összegerebézni? El fognak rajta számolni a pénzekkel, amik érkeztek? Mindig mindennel elszámoltunk, és mindig rendelkezésre állunk. Mégis minek? Hetek óta nem tudok nektek elszámolni. És korábban közölte, nem tervezik lecserélni Radics Bélát, továbbra is jelölt marad. Szerintük az alapítvány körül nincs elszámolási probléma. Egy fotót nem tud mutatni, bazeg, egy két gyerek egy labdát rúg. Hát azt meg én is megcsinálom egy délután alatt, bazeg. Ah, Istenem, nagyon jó. Nincs probléma az elszámolással, hisz nem létezik. Hogy valami nem létezik, abban nem lehet belekötni. Még nem volt kész a törvény, hogy ugye csak be kell írni, hogy esküdi, jól csináltam mindent. Úgyhogy ez most még nincsen. Hát jó, hát Budapesten is nagyot megy a Fidesz, akkor gratulálunk neki. Igen, köszönjük, hogy viszik előre ezt a várost ezekkel a fantasztikus módistókkal. De amikor ugye szavazni kéne valamire, akkor ugye sikerül véletlenül nem megszavazni. Amúgy arra visszakozott a Gulyás Gergely Kristóf, mert ugye valaki számon kérte, hogy a francban van ez képük, hogy meghalt egy gyerek, és hogy segítene ilyen esetekben egy kamera már csak a nyomozáson is, és hogy lehet ezt leszavazni, szégyelje magát, menjen a picsába. Ezt amúgy szerintem teljes szívemből én is üzenem neki, és ott írta, hogy hát az amúgy az én hibám, hogy nem tudom, hogy kellett volna szavazni. Jó, akkor egyetlen, amikor érdemi munkát lehetett volna végezni, az se sikerül. Ezt elhibázta. Hát igen. Jó, oké, gratulálunk Gulyás Gergely Kristóf és barátai. Nem könnyű a Fidesznek se, de remélhetőleg lassan pihenhetnek, bár ugye a közgyűlésben hát, még ott ők még ott lesznek 4 évig. Jó, de lehet, hogy a propaganda nélkül az lenne az első, amit meg kéne szüntetni. Tehát nagyon hamar tényleg mindenkinek elege lesz belőlük, és önként mondják, hogy akkor viszontlátásra. Hát meglátjuk. Jöjjön el az, amikor az igazság hangzik el mondjuk az állami televízióban, és akkor szerintem is azért az a 30% az egy kicsit meg fog csappanni. Hát jó, ez volt a mai nap, köszi szépen a sok vidám dolgot. Hát Jakab Péter azért behozta. Jakab Péter azért hozta a humort. Rá lehet számítani, ha humorról van szó. Érdekes, igen, amikor ezek az opciók, hogy látod az ellenzéket, a Jakab Pétert, teljesen megrodjanva agyilag, és aztán látod a Radics Bélát, aki büszke arra, hogy lop, akkor nem tudom, amikor engem tiszásoznak, akkor mit mondjak most? Ezek közül mi a fasz lehet még? Milyen logikus választás van még Magyarországon Radics Bélák és Jakab Péterek mellett? Nyilván majd utána meglátjuk, hogy mit kezdenek, de hogy így nehéz bármi más validálni. Bármi is lesz, a Tisza is megkapja majd a magáét. Ó, igen. Hogyha ezt fogják csinálni, nem kell félni. Csak annyira kiózanítom mindig látni a... Jó, akkor nik a másik opcióim. Oda nézek, és így... Gyerekek. A Radics Béla? Vegyük már egymást komolyan. Édes Isten, inkább levágom a kezemet, mint hogy ráigszeljek. Biztos még sok vicces dolog jön. Sok nyomasztó dolog jön. Lassan belépünk a februárba. Még egyel közelebb kerülünk az áprilishez. Aztán eljön az ország nagy IQ-tesztje, amin majd meglátjuk, hogy hogyan fogunk szerepelni. Tájékozottsági tesztje. Hát néha már. Kritikus gondolkozás, tájékozottság, összetett érettség. Igen, és néha azért elbizonytalanodok, hogy... Például tegnap a bányán? Nyilván az csak egy réteg. Ez nem reprezentatív, úgyhogy reméljük, hogy... Reméljük, hogy a 21. század kutatóközpont jobb és reprezentatívabb felméréseket csinál, mint mi. Na jó, holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti. Respekt.